نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. أيها الناس، فإن الصدق صفة من صفات عباد الله المتقين. إن واجه الله تبارك وتعالى حقيقة وكويلي نصفة ميغوني مواسفة الله ميغوني مواسفة واجه الله ونكمشا صفة يكوى مكويلي نصفة ya waja wa Allah tabaraka wa ta'ala wenye kumcha. Walidhalika faqad wasafa Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, na kwa hivyo Allah amemsifia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi annahu jaa bisidq, ya kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amekuja na ukweli. Wa anna Aba Bakr wa ghayruhu min almuslimin hum as-sadiqun, na kwamba Abu Bakar na wenzake waliomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wao ndio wa kweli. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, walladhi jaa bis-sidqi وصدق به أولئك هم المتقون. آية هي إكتبتش يا كومبا ميغوني مواسفة زواج مungu وين يكومشا الله تبارك وتعالى ني أكويلي ني صفة يكوى وكويلي. عباد الله، وهذه الدنيا جعلها الله تبارك وتعالى دار الابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. نهي دنيا نمعيش ياكي الله تبارك وتعالى أميجلي دنيا كوانينيوم بيامتياني إلي أفاميك مكويلي نموونغو. قال الله تبارك وتعالى، أنا سمع الله تبارك وتعالى، أحسب الناس أن يتركوا hivi wanadhani watu waachwe an yakulu amanna, waseme kuwa wao wamemwamini Allah. Walamma an yakulu amanna wa hum la yuftanun, waseme kuwa tumemwamini Allah hali ya kuwa hawapewi mitihani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika tumewapa mitihani watu ambao walikuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin, Allah kawatambua wale wa kweli na waongo kupitia mitihani mbalimbali ya hii dunia. Na wanasema ahlul ilm, mitihani ya Allah katika dunia hii ni ya aina mbili. Allah amewapa mitihani kupitia shubuhati ambazo hauwezi kusalimikana nazo isipokuwa kwa ilmu, na kulazimiana vikao vya ilmu, na kulazimiana na watu wenye ilmu ili uweze kusalimika na mitihani ya shubuhati. Lakini pia mitihani ya shahawati ambayo inahitaji malezi ya nafsi. Nafsi yako iwe ni yenye kukinai, ni yenye kutosheka, ni yenye kutambua udhaifu wa hii dunia na yaliyomo ndani yake, alafu ikatambua kwamba nini kilichoileta katika hii dunia, na haya yatakusaidia kupambana na mitihani ya shahawati. Ndugu Waislamu, aya hii ikaonyesha waziwazi ya kwamba miongoni mwa malengo ya hii mitihani katika hii dunia ni ili afahamike ni nani mkweli na ni nani mwongo, ni nani ambaye amesafishwa nafsi yake na Mola wake, ni nani mkweli kwa Allah, ni nani mkweli kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani mkweli katika hii dini. Kwa hiyo basi, mitihani yoyote ile ni kwa ajili ya kuthibitisha na kuwatofautisha na kuwapambanua wa kweli katika waongo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, kama anna tahalli bisidqi kana min awwaliyati da'watihi sallallahu alaihi wasallam, ni kama ilivyokwamba kujipamba na sifa ya ukweli, na sifa ya ukweli ni katika yale ya mwanzo mwanzo kulingania katika dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale ya kwanza aliyoyalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam na kawaamrisha masahaba wake na kawalea masahaba wake ni kujipamba na sifa ya ukweli, kama jaa musarraha bidhalika fi qissati Abi Sufyan ma'a Harakli, kama ilivyokuja wazi katika kisa cha Abu Sufyan alipokuwa akiojiana na Harakli, na Harakli akamuuliza madha ya'murukum, huyo mtume wenu anakuamrisheni nini, mtume wenu anakuamrisheni kitu gani? Abu Sufyan radhiyallahu anhu akamjibu huyo mfalme anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema i'budu Allah wahdahu wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah peke yake wala msimshirikishe naye chochote. Watruku ma yaqulu aba'ukum, na acheni na kila yale wanayoyasema baba zenu na wazazi wenu. Kisha Abu Sufyani akamwambia wayamuruna biswala, mtume anatuamrisha swala, wasidqi, na anatuamrisha kuwa wa kweli. Kwa hiyo sifa ya ukweli ni katika tabia za mwanzo ambazo mtume alizijenga kwa wanafunzi wake na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhi. Ibadallah, kama anna sidqa simatun min simati al-anbiya'i wal-mursalin, ukweli ni alama miongoni ni alama katika alama za manabii na mitume wa Allah. Katika sifa kubwa waliokuwa nayo mitume wa Allah ni sifa ya ukweli, na waja wa Allah wema miongoni mwa sifa zao nzuri nzuri ni kwamba wao ni wakweli, wanajiepusha na uongo, wanajipamba na ukweli. Qala ta'ala, anasema Allah kunako mtume wake na nabii wake Ibrahim alayhi salatu wassalam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah kamsifia Ibrahim ya kwamba yeye alikuwa ni nabii alafu aliyepambwa na sifa ya ukweli, hakuogopa kusema ukweli pindi alipotaka kutupwa kwenye moto, hakuogopa kusema ukweli mbele ya vitisho mbalimbali alivyosimamishiwa na wafalme wa zama zake, lakini alisimama akasema ukweli mbele ya mzazi wake Ibrahimu alayhi salam. Allah akasema kunako Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah kamsifia nabii wake Ismail ya kwamba yeye alikuwa ni mkweli katika ahadi zake, hajapata kuahidi jambo alafu akaenda kinyume na lile aliloahidi. Lakini Allah akasema kunako Idris, akasema wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ibadallah, hizi ni baadhi ya ayat ambazo zinaonyesha waziwazi miongoni mwa sifa njema ambazo walisifika nazo mitume wa Allah tabaraka wa taala ni kwamba wao walikuwa ni wakweli, walikuwa ni wakweli baina yao na Mola wao, walikuwa ni wakweli baina yao na waja wa Allah tabaraka wa taala, walisimama katika ukweli, heshima zao zikabakia na Allah kalinda nafasi zao mitume wake Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, waqala an sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa taala akazungumza na kaelezea kunako masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam namna walivyokuwa wakweli katika nyoyo zao, ni wakweli katika maneno yao, ni wakweli katika matendo yao. Allah akasema minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Allah anasema katika waumini kuna wanaume, hapa wanazungumziwa masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Allah amewazungumza katika hali hii? Allah akasema sadaqu ma ahadu Allah alayhi, wamekuwa ni wakweli katika yale waliomwaahidi Allah tabarak wa taala. Masahaba waliahidi kumnusuru mtume wa Allah na kweli wakamnusuru, walisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe Allah peke yako tukuabudu na wewe peke yako tunaomba msaada, na wakawa wakweli katika hayo. Ibadallah, miongoni mwa sababu ambazo wamesema ahlul ilmi sababu ya kuteremka aya hii ni kuhusiana na jambo la waja wake Allah tabaraka wa taala, waja wema. Faqad thabata an Anas anna ammahu Anas ibn an-Nadr radiyallahu anhu lam yashhad Badra ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fashaqqa dhalika ala qalbihi. Hii imethibiti kutoka kwa Anas ibn Malik ya kwamba ammi yake, baba yake mdogo, hakupata fursa ya kushiriki vita vya Badri na mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili likawa zito kwake yeye kwa sababu alikuwa hai, hakujaliwa kushiriki vita hiyo. Wakal, akasema na kaidi katika nafsi yake, akawa anaongea awwalu mashhadin shahidahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghibtu anhu, yawaje mimi vita ya kwanza katika historia ya Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita hii inakuwaje mimi ninakosa kushiriki? Amma wallah, amma wallah, naapa kwa Allah tabaraka wa ta'ala, la in arani Allahu mashhadan ma rasulillah, ikiwa Allah atanijalia uhai ikanidiriki vita nyingine na Mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala, la yarayanna Allahu ma asna, Allah taona kile nitakachokifanya na nitakachokifanya na kupambana kwa ajili ya Mtume wake. Hili, huyu ni sahaba hakujaliwa kushiriki vita vya Badri, nafsi yake kaumia, lakini akajiwekea asma na ahadi kwamba iwapo Allah ataniruzuku, atanijalia nikapata fursa nyingine mimi ya kushiriki na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika vita, Allah ataona nitakavyopambana. Ibadallah, anaendelea kusema, wanasema fashahida uhda fil amil qabil, Allah kamjalia mwaka uliofuata akashuhudia vita vya Uhudi, akashiriki katika vita vya Uhudi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalahu Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Mu'adh akamwahi akamwambia, wewe unaenda wapi? Wewe mtu mzima, wapi unakwenda? Akamwambia, wa hal li rihil janna, naona harufu ya pepo, mimi nakimbilia harufu ya pepo na iona iko mbele yangu. Inni ajidu rihaha duna Uhudin, mimi napata harufu ya pepo katika mlima wa Uhudi. Faqatala hatta qutil, huyu sahaba akaingia kwenye vita hiyo akapambana mpaka akauawa katika vita ile. Faujida fi jasadihi bid'un wa thamanuna ma baina ramiya wa dharba wa tahna, walipoangalia mwili wake walikuta majeraha zaidi ya 80, mengine ni ya kukatakatwa, mengine ni ya mikuki, mengine ni ya kuchomwa. Lakini nini, alikuwa ni mkweli, alisema maneno na akawa ni mkweli na akaweka azma. Hii ndio faida ya kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala, ni faida ya kulazimiana na sifa ya ukweli. Na kutokana na tukio lake hilo ikateremka aya hiyo, minal mu'minina rijalu sadaku ma ahadu Allahu alayhi. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, wayakfi as-sidqa sharafa wa fadla أن مرتبة الصديقية تأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة. إن كتشلز أتكوف وصفة يوكوي كما يوكوي نصفة جيمة نصفة تكوف نصفة انزوري لن كتوش يكوى الله ميفان يصفعي kuwa katika daraja la pili baada ya daraja la utume. Allah anasema, wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'al ladhin an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was siddiqin, mwenye kumtii Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake, watu hawa watakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha katika mitume na wakweli. Wakweli, sifa ya ukweli ni sifa kubwa sana, ni sifa adhima. Watu wengi lao tungelijua yaliyomo ndani ya sifa ya ukweli. Watu wengi hatufaulu, hatufanikiwi, hatufikii malengo kwa sababu sifa hii imekuwa ni duni kwetu sisi. Sifa ya uongo imekuwa ndio inatawala maisha yetu. Mtu bila kuongopa anahisi hawezi kula, bila kuongopa anahisi hawezi kupata heshima, bila kuwa mwongo anahisi hawezi kupiga hatua katika maisha yake. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتحلى بهذا الخلق العظيم وأن نكون مع الصادقين فقال تعالى الله متوامرشا نامتوتاكا sote tuwe ni wakweli na akatutaka tuwe miongoni mwa waja wake wakweli. Allah akasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ewe nyinyi ambao mmemwamini Allah mcheni Allah, wakunu ma'as-sadiqin, na kuweni pamoja na wakweli, kuweni katika wakweli. Jilazimisheni na sifa ya ukweli, sifa ambayo ndo sifa iliwapa heshima masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sifa mbaya ya uongo mtu anapokuwa sio mkweli katika kila anachokifanya. Urafiki unavunjika kwa sababu ya kukosekana ukweli baina ya marafiki wawili. Ndoa zinavunjika kwa sababu ya kukosekana ukweli baina ya wanandoa. Ndoa mama, yani miamala inakuwa mibaya kwa sababu ya kukosekana ukweli baina ya waja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu Islamu, وقد جاء في حديث ابن مسعود إمكوجة كحديث يا عبد الله ابن مسعود أمام إبوكي إمام مسلم كتكنجية يا الأعمش سليمان بن مهران كتوك فشقيق ابن سلمة أنا بوكي كتوك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنا سمى صحبه يمتكفه أما سمى متوم صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق لازم ينيني نوكوين عليكم بالصدق إلزموا بالصدق إلزموا الصدقة متوم أنا تنبيع لازم ينيني شكمانيني نوكويني كويني وكويني. Nasifu kweli ni sifa ya wanaume. Ukimuona mtu anaongopa, huyo ni dhaifu. Hakuna kinachomzuia kusema ukweli isipokuwa udhaifu. Ama wale majasiri mashujaa wanasema ukweli kwa sababu ukweli ni sifa ya mashujaa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima tujitahidi kushikamana na ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alaikum bisidq, lazim yaneni na ukweli, shikamaneni na ukweli. Kisha kataja faida za ukweli, fa inna sudika, hakika ukweli, yahdi ila albirri, unamuongoza mtu katika wema. Walbirru kama kala ahlul ilm, attawassu'u fil khairi, wa huwa ismun jami'u lil khairat. Albirru maana yake ni upana katika mambo mema, ni jina ambalo limekusanya kila jambo la kheri. Na ndio maana wakasema ahlul ilm, asema fa kullu salahi al-'abdi, kila uzuri wa mtu unaouona, fi dhahirihi, nje yake, wa fi batinihi, na ndani yake, marjiuhu ila sidik, marejeo ya uzuri wake ni ukweli. Kila mwema unayemuona, kila mtu wa kheri, kila jambo la kheri unaloliona, marejeo yake ni kwenye ukweli. Na kila uharibifu mnaouona duniani, sababu yake ya msingi ni uongo, watu kutokuwa wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alaikum bisidiki, shikamaneni na ukweli. Fa inna sidika, hakika ukweli, yahdi ila albirri, unamuongoza mtu na unamuelekeza mtu kuwa mtu mwema. Masahaba walikuwa wanawachapa watoto wao wadogo kwa sababu ya uongo. Bali miongoni mwa sifa mambayo hadi mwenye nayo hadithi yake haitazamwi inatupiliwa mbali ni mtu mwongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fa innal birra, hakika wema, yahdi ila aljanna, unamuongoza mtu katika pepo ya Allah. Wa ma yazalu rajulu yasduq, ataendelea mtu kuwa ni mkweli katika maneno yake na matendo yake na nafsi yake. Wa yataharra sidqa, akajitahidi kujipamba na ukweli. Hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, ay hatta yuthbata inda Allahi annahu min as-sadiqin, mpaka ataandikwa na atathibitishwa mbele ya Allah kwamba fulani ni mkweli. وإياكم والكذبة كش متوم صلى الله عليه وسلم أكتاذريش ووانغو تاذرين ووانغو فإن الكذبة حقيقة ووانغو يهدي إلى الفجور ونمتلك أمتك ومواغو نمتو أتاندليك ومواغو نا ووانغو نمتلك أمتك كموت وجهنم بك مشو حديث عباد الله كيو كما تنبونا ya kuwa hizi ni dalili zinaonyesha umuhimu wa kujipamba na sifa ya ukweli na watu kulazimiana na ukweli. Miongoni mwa sifa ambayo ikikosekana kwa kijana, kijana huyo msitarajie kheri kwake, ni sifa ya uongo. Akikosekana sifa ya ukweli, yeyote anayepoteza sifa ya ukweli, hakuna kheri kwake itakayopatikana. Ndugu Waislamu, tulazimiane na sifa ya ukweli. Na ukweli kwanza kabisa utengeneze baina yako na Mola wako. Tengeneza ukweli baina yako na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Fuata sunna zake. Unaposema ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wewe ni mkweli. Mbona sote tunasema maneno haya na tunatofautiana katika ibada? Unaposema la ilaha illa Allah, wewe ni mkweli. Uwe mkweli na masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Uwe mkweli na watu. Uwe mkweli katika familia. Uwe mkweli katika ndoa. Uwe mkweli katika miamala, katika shughuli zako. Kuwa mkweli katika shughuli yako na kazi yako. Ulioajiriwa, walimu wawe wa kweli katika shughuli zao, wanafunzi pia wawe wa kweli katika majukumu yao. Sote kila mmoja akisimama kwenye ukweli, dunia hii itakuwa ni kheri kwetu sisi na itakuwa ni sababu ya kuipata akhera kiwepesi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو إسلام بعد يقوى تمسنغمزيا نفاسي يوكويلي katika الإسلام هو نومهيم وصفهي يواتو كوا وكويلي زيكو بعد يفايدا ambazo faida hizo atazipata mwenye sifa hii njema, sifa tukufu ya waja wa Allah wema. Na hii wende ikakusukuma wewe kulazimiana na kushikamana na sifa hii nzuri kabisa. Miongoni mwa faida ya watu kuwa wa kweli, anna sidqa aslul birri wal kadhiba aslul fujur. Miongoni mwa faida zake ni kwamba ukweli ndo msingi na ndo chimbuko la kuwa mwema. Ndo chimbuko la uzuri wa mambo yote kuwa mkweli. Lakini uongo na kutokuwa mkweli na uongo ndo sababu ndo chimbuko la uovu wa kila aina. Lau watu wangekuwa ni wakweli kwa Allah tabaraka wa taala, wasingeshinda kwa waganga. Lau watu wangekuwa wakweli kwa Allah tabaraka wa taala, shida zao zote wangelizielekeza kwake. Lau watu wangekuwa wakweli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, leo watu wangekuwa nashikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake wangekuwa wakweli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wasingetembea uchi, wasingeacha mavazi ya kisheria. Wanaume wangekuwa wakweli kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wasingemkhalifu katika mavazi yao, wasingemkhalifu katika shughuli zao. Kinachosumbua ni kwamba watu sio wakweli kwa Allah wala kwa mtume wao. Na ndio maana leo akipatikana mtu anawakumbusha kuwa wakweli washikamane na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, anawakumbusha kutekeleza ahadi mliyoitoa mlipoingia kwenye Uislamu, mkasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lakini watu wanawachukia wakweli kwa sababu wao ni waongo. Kwa ndugu Waislamu, sisi tusimame kwenye ukweli, hata ikitokea tukateleza, lakini tunapoonyeshwa ukweli, ukweli ndio sifa yetu, yatulazimu kuitafuta kila tutakapoiona. Miongoni mwa faida za ukweli, intifau sifatu nifaqi ani sabiqin, ni kukosekana sifa ya unafiki kwa watu wa kweli. Sifa hii ya unafiki ni sifa mbaya sana. Leo Waislamu wengi, wanadamu wengi, tumekuwa tukirushiana sifa ya unafiki, fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki. Lakini sababu kubwa ya unafiki ni watu kutokuwa wa kweli. Usipokuwa mkweli utavaa sifa ya unafiki, unapenda au hupendi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, thalathu man kunna fihi kana munafika, mambo matatu mwenye kujipamba nayo atakuwa ni mnafiki. Katika hayo mtume akasema, idha haddatha kadhaba, anapoongea anakuwa ni muongo katika maongezi yake. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za wanafiki ni uongo, si wa kweli. Kwa hiyo faida ya kuwa mkweli, Allah atakulinda na sifa mbaya ya kuwa mnafiki. Lakini sababu ya tatu, faida ya tatu ya mtu kujipamba na ukweli, tafrijul kurbat, Allah atamfariji kwenye matatizo. Ukweli unakufariji kwenye shida. Wa ijabatu da'wat, na ukweli ni sababu ya kukubaliwa dua. Wa najatu minal muhlikat, na ukweli ni sababu ya kufaulu na mambo yenye kuangamiza. Miongoni mwa mambo yanayosababisha shida na matatizo ni uongo. Jiulize, hivi mimi ni mkweli kwa Mola wangu? Mimi ni mkweli katika hii dini? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na ushahidi wa hili ni kisa ambacho amekitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Umar kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na wale watu watatu ambao waliingia katika pango, alafu lile pango waliloingia ikajadiwa kubwa likawafunika ndani ya pango lile, wakawa hawana njia ya kutoka ndani ya shimo lile. Sasa wakaambizana wao kwa wao kwamba, innahu wallahi ya haula la yunjikum illa sidqu. Wakaambizana wao kwa wao kwamba, ndugu zangu, hakuna kitu kitakachotuokoa ndani ya shimo hili tukatoka isipokuwa ni ukweli. Kila mmoja amuombe Allah kupitia kazi ambayo aliwahi kuifanya ya kheri, alafu akawa mkweli. Kila mmoja akataja zile kazi alizozifanya kwa ukweli kabisa, ikawa ni sababu ya lile jiwe kutoka. Kisa maarufa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ukweli ni sababu ya kutoka katika matatizo na majanga. Ukiona shida zimekukabili, hebu jiulize, wewe ni mkweli? Wewe ni mkweli kwa mkeo? Unakuwa muongo mpaka kwa watoto wako? Wewe ni mkweli kwa ndugu zako? Lakini hata sisi wanafunzi, ukiona kila siku unafeli masomo, wewe ni si mkweli kwa walimu wako, si mkweli katika hiyo kazi unayofanya. Huwezi kufaulu ikiwa wewe ni muongo. Mwajiriwa, ukiona ajira yako inayumba yumba, wewe sio mkweli katika ajira yako. Mfanye biashara, ukiona biashara zako za yumba yumba, wewe si mkweli katika biashara zako. Ukiona umepoteza heshima katika jamii, katika sifa hueleweki katika jamii, wewe sio mkweli katika hiyo jamii. Kwa hiyo lazima kila mmoja asimamie ukweli katika kile alichokisimamia, hasa hasa baina yake na Mola wake. Amesema Ar-Rabi' ibn Sulaiman alayhi rahmatullah, sabrun jamilun ma asra'a al-faraja, man sadaqa Allah fi al-umuri naja, man khashiya Allah lam yanalhu adha, wa man raja Allah kana haythu raja. Anasema kuwa na subra nzuri na uvumilivu mzuri ni jambo gani zuri kama hilo lenye kuleta faraja haraka kama kuwa na subra nzuri na uvumilivu. Mwenye kuwa mkweli kwa Allah katika mambo yake yote, wallahi atafaulu. Wewe kuwa mkweli. Ukweli wakati mwingine unaumiza, kubali umie, lakini simama kwenye ukweli, utatoboa. Lakini leo biashara nyingi za wafanyabiashara zaharibika kwa sababu waongo. Mtu mtaji anao, sehemu alikoweka biashara watu wapo, na yeye biashara naweza, ila azieni kwa sababu ni muongo. Anakwambia bidhaa hii nimechukua jana Nairobi, kumbe kachukua Rumumba Mwanza. Bidhaa hii bana imeshuka jana, mzigo umetoka Nairobi, umetoka China, kumbe kachukua zake Rumumba ndani ya Mwanza. Sasa wewe utafaulu? Unatafuta nini? Unataka wanao wakue, wafaulu, wawe na afya kupitia shughuli hii ya uongo? Lazima ndugu zetu Waislamu tujipambe na ukweli, ndio sifa ya waja wake Allah wema. Lakini miongoni mwa sifa na faida za ukweli ni nyingi, na lengo la nasaha za hutuba ni kukumbushana, hata kama ni kwa uchache. Biidhnillahi tabarak wa taala, tukija kupata fursa tena tutakumbushana, tumalize faida hizi ili ziwe ni chachu katika maisha yetu, angalau tuwe wa kweli. Leo namkuta baba ni muongo, amepoteza sifa ya ukweli. Mama naye ni muongo, wanasaidiana kulea watoto wao katika uongo, katika uongo. Sasa mnadhani hapa patatoka kizazi cha namna gani? Mwalimu ni muongo, anadanganya, yaani shughuli zake ni muongo, na aliyemwajiri pia ni muongo, wanafunzi nao pia ni waongo. Hapa hakuna kitakachopatikana katika faida zaidi ya madhara. Mnunuaji ni muongo na mwenye kuuziwa pia ni muongo. Muoaji ni muongo, anaeoa ni muongo, anawaongopea watu kwamba na mimi na dini, kazi za uongo, vilemba vya uongo, mimi nimehifadhi Qur'ani nasoma kadha, na anayeolewa pia naye ni muongo, hijabu ya uongo, nikabu za uongo. Muozeshaji upande wa mume naye ni muongo. Kwa hiyo nakuta kila tunachokifanya tunafanya katika misingi ya uongo uongo. Hapa hatuwezi kufaulu. Kwa ndugu zangu Waislamu, faida za ukweli ni nyingi sana. Twamuomba Allah tabarak wa taala aturuzuku kushikamana na sifa hii. Lakini pia aina ya ukweli wa kwanza kabisa, tengeneza ukweli baina yako na Mola wako, utafaulu. Hii ndio chanzo cha kutengeneza ukweli baina yako na viumbe wote waliobakia. Lakini ukiwa ni muongo kwa Allah, hautotengeneza ukweli kwa mtu yoyote yule. Kwa hiyo wewe uliposema iyyaka na'budu, wewe Allah twakuabudu, kweli wamwabudu Mola wako, au wewe ni muongo, basi utajikuta ni muongo katika kile unachokifanya. Tumuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika haki na turuzuku sifa hii ya kuwa wa kweli, na tuepushe na sifa mbaya ya uongo. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyik wa abdik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa aqim as-salat. اللهم صل على محمد رسول الله.